हेलो हेलो हाय हेलो तन्हा दिल घबराता है, मीठा दर्द जगाता है। आ जाओ तुम जल्दी से, दम घुटता सा जाता है। तन्हा दिल घबराता है, मीठा दर्द जगाता है। आ जाओ तुम जल्दी से, दम घुटता सा जाता है। इसलिए मैंने टेलीफोन किया है, इसलिए मैंने टेलीफोन किया है। हेलो हेलो हेलो हेलो। अभी तो घर पे ठहरी है, अभी नहीं मैं आ सकती। दिल को जरा संभालो ना, अभी तो मिलके आई हूँ। अभी तो घर पे ठहरी है, अभी नहीं मैं आ सकती। दिल को जरा संभालो ना, अभी तो मिलके आई हूँ। फिर किस सताओ ना, देखो दीवाना बना के। आ जाओ कोई बहाना बना के। सताओ ना, देखो दीवाना बना के। आ जाओ कोई बहाना बना के। थोड़ी करे मुझे जलाता है, तेरी याद दिलाता है। आ जाओ तुम जल्दी से, दम घुटता सा जाता है। इसलिए मैंने टेलीफोन किया है, इसलिए मैंने टेलीफोन किया है। देखो ना कैसा मौसम है। आ जाओ ना। ना बाबा ना, यही तो मुश्किल है। मैंने टेलीफोन किया है, इसलिए मैंने टेलीफोन किया है। अच्छा बाबा, अब बंद भी कर दो ना। कल मिलोगी? हाँ। वादा? वादा। Hey, I love you. I too.